قبیلہ بنو قریظہ داد قریظہ نکا اولاد داد بنو قینقاع نڈیو دولت مند دومو ادو کے زیاد دولت دا زمیداری پا وجہ باندیو باغونو دا کجورو چوارو اداری تجارت بہکاو داوم نرانو بہادرانو درم تپو بنو نزیل داد دے دوارو نا پا افرادو کی زیادو و دولت کیم زیادو امشاری دا امشاری دا ویدارو مدو نو دے درے وارو فرمین کیوں یو پر سر رقابتو و زیادا جیز ولی دا بنو قرازاو دا بنو نزیرو بنو قینقاع کل یو سر کیدل کل و بل سر کیدل پینزتا پیشوی درے دا کتابیانو او دو دا مدینی اصل استوگن لگتے نا پا بیارتا بیا پا دشتون کی بیابانون کی عرب دا جاہلیت والا کافر اسے دو غطفان قبیلہ دا سے نور رسول علیہ الصلوۃ والسلام جدا اللہ پا امر مدینی تا ہجرتو کو نو دیار لسکالا خماکا کی شوی دی کنا دا قرآن عظیم آواز بار دنیا تا خور شوی دا مدینی خلق براتلا او خبر بای مدینی تا ور مشرانی مرو اولادون پاتشیو ناغو کمزوریو و پردی ملکی کمزوریو نو کرس و گربر برالل دا چا سرا نو دو باوی زمانه نزده دا اخیری پیغمبر براشی آغا زمانگ پا عقیده ده یعنی کتاب والا ده من با تاسو بیا موجن و مردارو با نقتلکم قتل عادن و ایرم دا نخی به علوم بیری دا بای نخی دا بای نخی دا خبری بچه ندی زمیدارو دا مدینی آوری دی امیانو یهودو تخخ کاری دا چی دا دا دین خواندان دی دا اسمانی کتاب یهودو خپل اولادونو دو کرا بلی گل سبق لا مولیانو کرا بلی گل چا دا یو ملا کرا چا دا بل ملا کرا رکانو بی نکی ناغو خوکارو انجیوز پل دین خورول انور دینو نروانور ناغو با دی علاکان جنوید کی کانو بود آلیمی دا دیوار با دا پینٹو زنگر کنو نام کی مدینی سرات نور دیر علاکان دیر خبری شوید راوش خبری شوید نمیزات نسبتن اغو پی خپل کار کرو خیراتی رفاہی داری خیراتی سبقونو بیو خیراتی سکولونو جوڑو خیراتی دا روگان ورکو ناغی یهودیان کرو داو تا آغو تا خخ کاری دی صحیح طریقه دا صحیح دین دی رسول علیه اسفلات سپه که تا پیرنگیان شویومو بیر تا بیر تا دا پیرنگیانو اثروم نسپه که تا پیرنگیان شویو غطانو که خدا بار تا پتلو شویو مدینه که دن ننو رسول علیه السلام که مدینی تراره نو دو قرآن دعوت مخ که رسیدله و یهود خبرو نو زد واقع استغینات نو دشمنه تودره ده مخالفت تا دیامیان و زمیدارو از رسول علیه السلام خبری واوری دیان نخی نو پو مکه معظمه کی پی او یو تون ایمان را ورد دوله سلطان یو کال ایمان را ورد و دوله سم کال بانی او یو تونو پا دیار لسم کال باند ایمان را وڑه ادیا و یاو تنو نبی علیه صلاة و سلام تاوی من سر ازا ده هجرت سبب دا تیار نو مخی نو دو تا پتاو نو دو مخی شو ایمان را وڑ زمیدارو ذکر زمیدار سر احمی سر خوبیا پا چلوال نپی کی کن امولیانو لا چلوال شروع که غیلی تدبیرو نا وی پیغمبر دے تاسو چی منگا وی چی پیغمبر دے او پیغمبر عربو امید کی کرانو گوی یو آدھا سان جو تطویر کی ضرورون دیگی او زنو با پکی تدا خبر کولا چی اغنی خبکی پورا دیشتی لہ سشتے غصے نشتے دے نامیان او مندلا امولیان او نمندلا دشمنی سو روکڑا مناظری پہ کشوی دی پٹ تحریکون یہود چلوری دی انجیوز والاو آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہ دو سرش درس کی کے نئی رشتہ خبر دکھا کرلا دور تیرے کا لس تیرے کا شل تیرے کا درس ختم کا اب میر کے خلقوں کی شبہات پر آوا لعلہم یرجعون بیا چدے لاڑ ملا لاڑ نہ بیا خلاف خبر شوروں کا گور اداسی خبری کر لیا اداسی خبری کر لیا اداسی بدگمانی پیدا کا دا یہود کولا ہجرت دا اول کال نہ شوروا ادر نہ پول شورو اعتراض نہ کول مخ کے نہ کو با زوت ذاتن دعوت نہ دے راستے دلے وہ دعوت ٹور رسے دلے دیو دا بل لکھ لینا رسول اللہ علیہ السلام چراغے نو تو کارون آغا اکرالا نہایت دو خیار توب و دا عقل مندی یوی سیاسی استحکام پا مدینہ کی راوس امن و امان آغای پا دی تیرے قراوس یهودی جرگکڑا دریوارا تا پی زدی دیل را غلیم زما سر زما قوم دی طالبان دی اسرائی نشتی کویم لاسکوان و مرائی رسولی ماتی بیا پا خول مرگوم ندی مسافر سرکران رو بودی ایداد پوری دلتا نشتی کیا آغا نین حال سے نو که زما ستاسو میند که معاهده نی غونه نی نو تاسو بطنگی جای زخواسی مسافریم او طالبان و زی معلوم نده زیوزی ده بل دیر روان دی او خپلا با ده سرکی او زیبا نو خدا ده چه امن و امان کو وی سهی ده اوم پا دی پو دی چیده با بره کئی گتو با کئی معاهده اکڑا زبا تاس تا سنویم دا دشمنی پا جوڑ بانی تاسو با ما تا سنویم ستاسو دا بارد دشمن کراتا نو زبا تاس سرم دفاع بکو که زما دا بارد دشمن راتا پا ما پسی نو تاسو با ما سرم دفاع بکو دا خاور ننگ بکو دا خاور غیرت دا کلی ننگ شرم با زمان شریکی دا لاقی دین خپل خپل لے خبر اب خپل خپل موسیٰ بدین خود و عیسیٰ بدین خود که زمانگ نا توک مر شو ستاسو یا سڑے پا غلطے بانی زمان چا دلا سمر شو نو زبا تاسو لداغی دیت در کو دوان در کو که زمانگ نا پا غلطے مر شو تاسو با دیت را کوای معاہدہ شوید انہوں پا قسمر خونی شی کولے کنے سو پا غلطے با کئی کپا منگ مانے دبارت زیان تاوان بوج راگے نو منگ سر با تاوان کی شریک کئی او کپا تاسو راگے نو تاسو سر با تاوان کی شریک کئی زمان دشمن سر با لاس اخلاص نہیں لاس با نوار کوای مدد تاون رہبری بے نکوای زیب اور نوار کوای استاسو باری دشمن لبزه نور کم بلاس تاون با سر نکم دا معاهدی اوش که خودی لیکلی اوش نو ملک استحکام را غی امن و امان را غی لفظوز نشیه چوله او دا خلی خبری اعتراضونا اشکونا و شبه غردول دا بای کول طالبان سر بارم نو دا یا یوحناس نا پس یا بنی اسرائیل سرا دا دی قوم سرا اس مخاطبہ شروع شد لاتون خود یو بل نتلنی دی کنا اس دا خبر و خبر شروع دی دعوت او پروگرام دی معاہدہ کی دا نو چیز کلی تا سرا محتب کلی زما سرا تپا خفل دینی زبا خفل دینم زبا خفل خورو محتب خفل کی کوشش کوا دین خورولو کافر تا کافر ویلو یہودی تا یہودی ویلو اور پیرنگی تا پیرنگی ویلو کافر ویلو تا دس مواحد نو چاہود یو بل سر یوشی یو بل تا دینم نوی پلا خبر دی نوی الخطاب الخاص پدی معنی بانی شروع کرے دی کہ دو مدل تابیداری بنی کہ پیران و مدل موریدانی بنی اور کہ خطیب سے و مدل قومی بنی ذکو لا تکونو اول کافر بی و بی دینے کے مخمو باسا اختانوی کنا دا نقصان پذے کے سرکے گا مل کیشا دے کی خیر دے دا خیر پا خبر کے لکے کے گا مسر شا خیر کے مخزہ ابھی خیری کی رسو پاتی کیے گا پدی مانا باندھی دا معاہدے پہ بنیاد اگو تو خون کئی لا تکونو اول کافرم بھی چتا سو نہ مانے نستا سو تا بیداری نہ منی نتم اقتداش پہ بی دینے کی پہ کفر کی پہ نارواؤ کی اوردہم النار یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود سورہ ہود کی دے فرعون دے فرعونیان تذکرہ کی دقیقہ خبر ذکر کرتا یقدم قومہ یوم القیامہ دنیا کی دے قوم قائد دان پسے راکھ کو نال تم دا قوم قائد دین زان پس برائی دی راکای دو زختا اوردہم النار ورت به ورزی تے دی مقابل ایماندار تا خون ادا دا شوا وجعلنا للمتقین اماما اللہ من دے دیندار مشران کا منگا اجعلنا قادتا فی الخیر ائمتا فی الخیر تے بی دینے کی ما مشارکے کی بی دینے کی رس تو شاہ دین کی مخ کی شاہ نو دوتا دیو جنوی لیلا تکون اول کافرین بھی بلا خبر داوم دا کی علمی اقتدار یہود سخاو دا دولت اقتدار دا سرمایہ دار اقتدار یہود سخاو دا دنیا حکومتی اقتدار دغ وقت کی پنیجو علاقوں کی عیسائیان سخاو پیرنگیان سخاو فی آدن العرب دا عرب عمر کے دن ناغوز اللہ ریاستوں جوڑ کرے ہو امیر بے والے پنم عربی نہیں والے ہو اقتدار بد دو امیر بے دا قوم نہیں والے وہ غل دا بار او بیتی دا کور دلال بے دا کور حکومت دا امریکی او دلال او بیتی کارزای او اتحادیان حکومت دا امریکیانو دا پیرنگیانو او دلال ابیتی دا عراق چکم وزیر اعظم اولی لکره دی آقا نونی زین از دو ملکونو کی دا غور یا ستونو بادشاہی اغو سخا دولت اغو سخا علمی اقتدار اغو سخا مهر او تاپد اغو سخا وی مفتی سے فتوا کرده دا مهری پلا گول لیا دا پلانکی مدرسه دی دغ مدرسے اغو سخوی دغ مفتیان اغو سخو دغ لیک او ٹاپی کولا پا دین دا دین دشمنی بے کولا نو درے والا حیثیتون اغو سخو پیران اغا مولیان اغا بادشاہان اغا دولتمند اغا نو دو کی چکم منی نو نور بے منی نو زکی اغو سر خبر شروع کرلو درے ما خبر یا بنی اسرائیل دل را اولی کم مسئلہ بیان شد او بدو ربکم سورہ فاتحہ کی میلی ایا کا نابود و ایا کا نستعین کے انقلابی بیان دے دا نو دے سر قومنا ڈلی شی منعم علیہم مغضوب علیہم او ظالین شی دا مسئلہ یہ وشتہ میں آیت سورہ بقرہ کی او بدو ربکم او بدون رسو اغا انقلاب ذکر کرد دا کتاب معظم قومو دا دنیا معظم قومو پا افراد و نفر معظم قومو یو تاریخ ساز قومو جو قرآن وی فضلتکم علی العالمین دا قوم اللہ ولی ذلیل کو سنگ تباہ و برباد کو سنگ پی عذابون راوستو دا تاریخ و مختلف و دورونو کی دا ولی دا دا اعبدو ربکم دا مسئلی خلاف کرد دا دا پیغمبر خلاف کرد دا خپل خپل پیغمبر خلاف کرد دا قیامت انکار کرد دا آسمانی کتاب خلاف چلے دل قانونی چلو دا دیکھ وہ جبان اللہ کا نیست نابود کرو تاریخ ادا کا دے دیتا ہے دے دے دا ذکر کا دے اقتدار خاوندانو دا دولت خاوندانو دا قومیت خاوندانو دا عہدے منصب او دا وظیفے خاوندانو دا اللہ کتاب ہو من قانونی کہ دا ملک او بدو ربکم قدام نکو دا دے اقتدار سب ہم اللہ ذری رکھی او دا دے دولت عزت سرب ہاں اللہ ذری رکھی دا بنی اسرائیل تاریخ ہو گورا دا دے دا پہلے درجی کر دو یا بنی اسرائیل او دا واقعات چ قرآن ذکر کری دی نو قصے نہ دی نقد حال ما و تست خوشبین روبی رحمہ اللہ تعالی حاشا للہ پاکی دا اللہ لرچ اللہ با قصے بیان قصے ندی نقد حال ما و تست خوشبین زما اوستا حال تلی اللہ او کرکی دی واقعات باندھے وہ گور ہوتا قرآن دا ہوئی کنا لقد كانت في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب تصديق الذي بين يديه واقعات ذكر قول دروق سنيدي يفترى لك تاريخ كي تلري لیکن دا دے تصدیق رشتینی کو رشتیا کول دا چڑوان دی چنا دا قرآن حالات تغیب سر برابر آئی او سگور کاغو ترقی پا تشکر دا سای که ترقی با کن کاغو دا تخبری پا کول و کار پا کول و تنزل کرده رکشوی دیم در حال بستار روانی دے دری و نکتو دا پارا غط دری نکتے دا پارا یا بنی اسرائیل سر شروع کرده اسرائیل یعقوب علیہ السلام توی داغا صفتی نم دے اسرا مانا عبد ایل اللہ جبرا عبد ایل اللہ اسرا عبد ایل اللہ می کا عبد او ایل اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ مانا رہا اسرا نیک سڑے نیک بندہ مقام دعوتی ابتدا نو بند تب ترغیبی خبر کہ نرم پستے کہ نفرت پاتی نشی نفرت ختم شی اور خبر تو دعوت پدے بان قرآن اسرائیل ذکر گئی اچ مقام د دعوت نہیں نال طبیع یعقوب ہوئی ام کنتم از حضرا شہدا از حضرا یعقوب الموت نال تو اسرائیل نے ہوئی التے زوری رٹی نو زکر شروع کرد بنی اسرائیل نا مطلب تو شو اے دن ایک سڑی اولادا اے دن برگ نسو اے دن ایک سڑی نسو دا دا قرآن طریقہ دا ترغیب ورکی دعوت منر تا دا حق دنو علیہ السلام تو سلام تذکرہ کی وی انہو کانا عبدا شکورا نوح دا اللہ دیر قدر دانو مطلب اس دے اید نوح اولادا کونو عبادا شکورن شکورن شاکرین اید نوح اولادا تاسو شای قدر دان تاسو نکا قدر دانو شکر کون کیو تاسو شای رو دلتے مارا ذکر کرو دا بنی اسرائیل خلاصا کی میلیو تجزیہ کی و دو طریقو دا بنی اسرائیل سر خبر ہے تیر کی خطاب خاص اول تمہید دے ادویم دل تفصیلی خبر ادا تمہید کی یو رکو دا پنزا یا تنے دی اور پاگے کی بیان کی دو خبرو یو دا پلیتو ایبون نقصانون چی یہودو کی ہو دا دزان نلری کئی ات تخلی دا پلی چی خبری دزان نلری کئی دویم زل او صاف دا مدسی او دا خیر دا زان کی پیدا کئی ات تخلی کولی کول و خستا کول فا او صاف دا زم کی چی یهودو کی عام طور باندی او او سم دی دری خبری دی تحریف کتمان ترک العمل تحریف تفعیل دے دا حرف انا حرف طرف توی ڈڈی توی پلو تا تحریف مانا پا پلو کول ڈڈی تا کول پا اڑول اڑول اپڑا کول دا شریعت جب کی دا عالمان جب کی تحریف ہوئی دا کم مقصد دا پارا چس کلام ذکر کی گی داغ مقصد نے بل پلا کر دو دا کم مقصد دا پارا چس کار کئی نو آغا کار داغ مقصد نے پا بل طرف باندی اڑو نبی علیہ السلام سرد ابو بکر صدیق مرگرتیا دا طول مر و خاص بیا دا سفر دا ہجرت مرگرتیا دا دین لوی سعادت لوی بخت ورتیا وہ دنیا کے دا چاپ برخا شوی ندا داغا مقصد و حکم غرض سو دا نبی علیہ السلام رفاقت او پاغی خیر و برکت حاصلو روافظو دا فعل دا ابو بکر صدیق تحریف پکو قبل پلے وارو دے چو سر مرگرے شیو نو دے دا وجلو دا پارو سر مرگرے شیو چزمو قبیاموم ادے وجنو دا دا عمل کی تحریف دی قول کی تحریف پر دیرو احادیثو کی دو قرآن پایا تنو کی پر خوام تحریف کرو خلکو اسیم کرے دی اسیم کئی مبتدین مشرکین ادعو ربکم تضرعا و خفیا ادعونی استجب لکم وہ دے جمع سے غیر آوئے دا نو پا جمع دعا کوا منزو پسے کوا پا جمع کوا دے پیرے کوا ادعونی جمع دا او جمع جمعیت تا متقاضی دا جمع کی جمعیت شتے او جمع کی اتفاق او وقی او قول چرت دی حیات چرت دی چھتو لصورت گوری وقی او کئی تاری قول او کئی پہ امامتائی بے قوم بوئی دیر سجی دے جمی دی اوگو کی دا کیفیتون نشتے انو دا تحریف کئی دے طریقہ باندی بیدت مکو اور سنت خلاف مکو مڑی پسی شوی ما خامی مکو سلیختم مکو قرآن مگر دو مڑی پسی دورا دائرہ دا اسقاط مجوڑو دا سنت خلاف مکو او گوروی تحریف دا گئی دے بلیان راوہ تو خیر خیرات نشتے دوا نشتے ہوئی آسے اڑو گلو تر گڑا بھائی سو پسم کو ویسے اور گڑا خیر خیرات نہ مانی من کر دی تحریفیوں کو انکار نہ کہو انکار کیوں دے بدعت اس بات کیوں دے سنت پلا سرا انکار کیوں او ختمو جارو کو بدعت و شر او پا اللہ سرا پاتی کیوں توحید سنت نہ دا برج رکو وہ دواگانی نہ مانی خیراتونه نمانی امره پا دیران واتول وی پا دیران واتول پا دیران واتول تو امو قبر که خواهی پا دیران ما چوهی تاسو پا دیران چوهی تحریف مکیون که حسین تحریف که یهود تحریف که رسول دی خو رسول العرب خاصا دی عرب تا دی من کن دی گر مثالون دی کتمان پت ساتل دا مولانو کار دے امی تنا دا معلوم نا سب پٹا کی خبرہ او چو تا معلوم دا دین خبر آغا کہ کتمان کرے کتمان لسو شرطو نے دی جمیز کی کار یو آدھا یو آدھا سان جی تصورو پزرگو نے دیگے چی پا مسئلہ پوئے گم حق را تا معلومی بکی دویم زید ویلو یاد کولو یی بیداتو شر کی یی اگر پی پو آئی ما چه دا بدت ته شرک دی او دا مقدر ویلو یاد کولو دا ترگندولو دا نو داو نکم درم شرط لدا دے کہ بل چوک دو ویلو دو کول والا نہیں پدا غنی جے کت کی جمیش کی گئی دا پات دا سنگا دا دا دو چکی ناروادی کروادی جمیش کی کیا سلام دا بل دستن کی خاصان اینی اتمان ندی دو ویلو ضرورت ندی راغلے نقن دا پیخشی او زید مخ کی نو نوی ما نو کتمان ندی گناہ جدا دی او کتمان ندی کتمان با لرائی چیز سرگندولو دے دے او زپیخ پیکی دم درم خبرو لدارا چی بل توک ویلو والا نشتی پا دا غزے کی پا دا غمحلکی یا چم کی عالم یو یا دو نورشتے چی با دی مسئلہ پویی نو ویلی متعین پا ما فرض ندی الب فرض کی گی چبل چوک ویلو والا نہیں نو زم اجری میں پما فرض نہیں بل چوک ویلو والا شتے او ماو نوی جرم میو کو گناہ میو کو خود کتمان جرم میں نے دیکھا گا بدتر جرم دے کتمان میں دے سلورم چد مقدس دا چزما غالب گمان دے دی ویم یا خبر سرگندوم نہ یا بھی وجنی یا بھی جب غسی یا لاسپم غسی ددی یار درا سرا اگر کپ مسئلہ پوم ضرورت ہے وہ حاضر و منور چوک نو او چدا یارا زون غالب دے چی یا میں وجنی یا میں لاس پاس ترگ وگ دا غصی او ماتی نو ماتا رخصت تیز نو ایلو ویلی را بانی فرض ندی تاییم دا غصی مقبانی چرا سرخ سرادا وی نویم نو مجرم یم خود کتمان مجرم نی دا حق دا پتول مجرم نی سو شرطنو شو سلو پا مسئلہ پوائیم ضرورت اشتے بل چوک نشتے دا مرگ یا دا لاس پہ جب دا غسول و خطرہ بھی نشتے وہ سی نرے منو دا کتمان دے یو شرط پہ کتنو نو کتمان ندے اور جرم دے جیل کول وول جیداد زبطول پروپیگنڈا خلاف کول دا گورے مرخص ندی پا دے مقبانی دا رخصت نراولی چکزویم نما جیل تا بودی تانی تا بھی بودی دا اکراہ ندن بودی جی کنا مرک یا تلف دا عضو دا زون نغالی بینو حال رخصت شده نو دویم مرض یهودو کی کتمان غسم دی غبر دیولی انو ویدا سکوت می اختیار کن ولی سکوت اختیار کن حکمت عملی میں حکماوی جمیش کی کرنا رسال اللہ بات دے کرنا کارلو دادی سورت دا پاچی آیتنا جہاد ستا ہوئی خدا دیتا ہوئی کرنا دے ہوئی شر جوڑی گی حکمت عملی میں حکم دا سکوت چوئی سکوت میں اختیار کر الساکتو عن الحق شیطان اخرس دا ویلو پزے دا مسالے دا ویلو نچپ کی ناستون کے د کولو پدے بان دا حق جمیش کی کرانو گو دی کولو نے قلار کی نا دا پینٹو زان لگو کی رو پیغمبر علیہ السلام دا زان لگو تجزیت سور رمضان کوئی کی شیطانی کی یو چپ شیطان دے غلی دا غلی چپ شیطان دے چارا شیطان دے چارا شیطان کی زان سکوت میں ہوگی ولی سکوت کائی سکوت مکو دویم مرض درم مرض بل تا ویلو پر پخبر نکو تو انی فتح شیر ہے اگر کوئی براو مسئلہ خو نکی اللہ نرے جو سراب خو نکی نپخبر پر خیر آمان اللذین انعامتا علیہم منعام کے خواہ جب یا غرق بچم دیمت کے سر دزوی رو روارے پی عمل نشتا دی درشتداری پی عمل نشتا دی وی پردہ فرض دا کہو کی مسئلہ چی پردہ فرض دا پردہ کوائی ضروری دا نروارو کر راضی پرواہ نشتی خورایو کر ران نوزی پرواہ نشتی لوری سڑیو کر ران دی دو کر توتی و مکر بیکانا وچی سیلیش دا دوار یو بلتنی جی کی نزمنگا جتو تو دے دکانی دے درم درم نعمت عام نور خدا پوری روش دے نل کرش دے نے خدا نے ویش دے نے نو کر دی او دے تمام فرشتہ دا کان چا تو فردا کان انسانان یخلق ما تو فردا پردی کر بے اجازت لل روان دی پردہ وکتا سے تو قیون دی تارا امر کر کیا وانی یہ گوری استاد پردی کور را ہوا وقت بدا سیاس عراق کی شرط در اشتاد سے دادے کی دا پلان کئی جو را ہوا کنو درم خطاب استاد سو امور دی و کلور دی دا کخدا ہے دا چی تو پردی کور دی دمونہ پیچے پیدا میں پیوا چاہتا طول انسان آمی آفتا مسئلہ اولا جوڑا کرے دا دا دعا گانی مطلب مسئلہ دی دیکھلی دی روایت تیرا وڑلے دا مولانا چاہ تبر غختلے و ناغمات سو استاد نے تفرض کو سرے چاہنے تشہو واری او آغا نقصانی شی نصب کی گی وی بس تکی استاوان کنش تی آریت تی وی استاد استاد سنو منگا تبر وڑا غمات شہدے وی زبا کتاب کی مسئلہ گورم دا خود سے احسان خبرم دا وی خدنو پسابا و توی وی کتاب کی مسئلہ و کتوی صدا وی وات تبری وات تاوانی تبر کی وات تاوانی ناو تا تاوانو تا اوز پکی وات تبری وات تاوانی را سروز پور وات تبری وات تاوانی نو نو تولی تلی نو مسئلہ کتلا استاز خوی مور پلار دے استاز مولا حقدار پیر مور پلار دے نو کنزلو تولن بے کے پلار کی نستو مور چو استاد تو کنزل نری کتا سو پدی جبان پے گئے مور امان تز مار پلار سو نو مور یا اول کی کنزل وی کنزی اول خپ آدب کنزلو تو گی نو رستو پلاری نو مسئلہ والا کتل مور پلار دے نو دیکھ دنی تزیر ازینو خیر دے دے ذات المحرم دے من المحارم زویل فروجو کی دے زویل فروج دے زویل فروج دی ضرور محارم ضرور نو دے طریقہ بانے نو تچی مسئلہ جماعت کی کہا گو پاکپنا پہ عملو کا کنا ترک العمل بلتا با دا خیر خبر کئی صاحب یاک سے اغارو دو لا حساب ولا کتاب دے ارت چوک رو چرسی یی لوپر یی غلاگر او ڈاکو یی حرام خور یی بیزے گردیدون کے اطلون کے راتلون کے یی آدھے پجمات کی رجال مسئلے کی استاد مسئلوں نے فائدہ تو غستا او دو عبی ابن کعب او دو کعب ابن الاشرف سے فرق رہا دے فرق خورا نہ رہا دری خبری تحریف کتمان ترک العمل دو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حوالہ بانی مویلو الفوز الکبیر کی کی خبر کہے نو دا خیال نو کہ ان القران یخاصم مع قوم قد انقرضوا دا چا سره خبر کی چا تل دی ختم شی دس قسی وا نہ دس فرق کہ دا اوس سره لیاده اوسم دا یہودی بی دین مولیان بی دین خبردار بی دین پیران دا دا اوس سره خبر دا دا پلیتے دا نن لری کا استادا سچالو کا درے دے کمال صفتوں صبر صلات او الاخرہ ایمان پہ آخرت بانی صبر برداشت مقابل تحریفی ذکر کرے دے حکم مبدلوا تاویلون مکوا برداشت کو ایمان نہ کرے خلق و پی غور راکے برداشت کا خطا شیم نہیں پی دے لے کنا اقرار دے خپل غلطیوں کا تو وہ باسا خلقا خبر شئی ما تروسو پا دی مسئلہ نا پیدم ما غلط کرده ما توبه دا تاستو میم توبه و باسه از صبر دا خپل بیجتی مگنا بلده چه دی که اولو سر بستا رزق که تنگسیه رازی پا ظاهر کورون تا چه زی رازی خود سراولی که نکاشی زی رازی نو سراولی اون نو چه دا مضیفه که نو پاگی سو واخلی نو دا با کمیگی برداشو که اللہ بدر کلی صبر بے غور در کی برداشت ہوگا یہ کلی کی میں بیان کرے ہو فتاوائی دار علوم میں دیوبند پرتاو چی زورا سیدم نو زر زر میاغی کی صرفیو کرک لگی نو بیان میں شروع کو دستاسو پا دی منبر فروت کتاب و ساسو دی استاد کتاب دی دا مسئلہ دا مسئلہ دا مسئلہ مازیگر بیانو کو ماسوطانو کو سار ما ملات ما اعتبا بیان که اس امال نرازی من نمائی غزل پا کیو وایا کنا او خفل انبر بانی بگو که غزلو یو کو چار بیتر سبکای لاؤڈی سپیکر با ما خفل زن سر گرزو لاؤڈی سپیکر تا می مولا کینو ایماندار و مخلص وی نوری نرازی خلقو خود دین دغره چه دی مولاوی لدا دین دی ما چه تروسو سکرلی خطا ام نم پیدر از ما توبه دا اللہ دی ما معاف کی تاست امی ام توبه باسه که دا انده دا پار زمان بیا دا دا خبر و تمه کوا چه دا کارون و بیا کری نه امامی ما نم مقتدیان یز اللہ امامو بار لولی سپیکر بانی الانو حق برز دغی توی صبر و که برداشت و که پیغور بادر که تا چه کوا نم پیدم کن نم پیدر خطا شم اس پوش مستوبه باسه دویم خبر اصلا موز دا مقابل ذکر کرده دا کتمان حق ولی پتای خلق و دیاری پتای الصلاة معراج المؤمن ادھرے گا پمانزو اللہ اکبر اللہ لوئے دے مخلوق سشیدے الحمدللہ رب العالمین مخلوق سشیدے ایاک نعبد و ایاک نستعین دا اللہ دا پارے بے منزو کا بلدہ منز بانے تولی پریشانی ختمی گی چھ پمانزو پے گی امونزو کے کان ازا حضبہو امرن بادر الى الصلاه ابو داؤد حدیث سے پیغمبر علیہ السلام باندې بچی پریشانی رالا مفل حال میں نماز کو روک رہا انا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پہ یاد زڑو نہ سڑی اطمینان راضی الصلاه حدیث کی امر کہ فافزعوا الى الصلاه جے پریشانی رالا نو پریشانی پہ نماز ختم کرے تو منز درگا الصلاه نو درے میرے ذکر کے ایمان بالآخرہ دا آخرت یقین دا جوڑ کا دا مقابل ذکر کرے دے دا ترک العمل بل تخونہ کہے پا خپلہ نکے عمل دا اللہ سر با نمخ کیے گی آمی کا مخشو ہوئی و نوم خبر اللہ چارہ تنی دیئے گی خلاصی گی یا کہ نخلاصی گی خو دلیل و خشتے عذر و خشتے نو تخوی بل توائی خواہی تینا عمل پہ نہ کہ تب سوائی سو جواب بور کئی ایمان بالآخرہ دا تمہید پنزو آیتون یو رکو کی ادا ذکر کر تر قیامت گورا بی دین ملا کی علماء سو کی بدا دری وڑا سپتو نئی سمی کی با اللہ چی دا دری سپتو نور دان کی پیدا کی حق پرس کی بدا دری وڑا خبری دا تمہید ختم شو او پسی مقصد شروع کئی شپگو طریقو بانی خبری تیر شروع کئی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انمت علیکم اے دنیک سڑی بچیانو دنیک سڑی اولارا دو خپل سار عزت پا زیو ساتای نیک سڑی غم بیزتا کوای یاد ساتای میرا بانی میاغا چی میں کڑی وزبانی اذکرو یاد ساتای سمانا و میلاد کوا میلادونو مکوا اذکرو لا تنسو نعمتی زما مہربانی یاد ساتا یہ روائے مچی لیکن خلا خلا بروان شی اور وقت یاد و اللہ داد میرا اللہ مہربانی دا دائی مہربانی کرلا دائی کرلا چاگر یہ رکڑے نہ شکری بشو روکے اس کو روی پمانا دلا تنس لا تنسو نعمتی یادا مانا دا لا اذکرو نعمتی لتکن منکم علی ذکرن دا جتا ستا ہمیشہ حاضری اللتی انام تو علیکم چی مکرو ربانے بلچا کرلا نا اللہ کرے گا وکنتم امواتا فاحیاکم اللتی انام تو علیکم ثم یحییکم اللتی انام تو علیکم ثم الیہ تحشرون اللتی انام تو علیکم اسجدوا لآدم اللتی انام تو علیکم فتاب علیہ الذی انعمت علیکم خلقکم الذی الذی انعمت علیکم والذین من قبلکم الذی انعمت علیکم والسماء بناءً الذی انعمت علیکم الارض فراشاً انعمت علیکم انزل من السماء ماءً انعمت علیکم واخرج به من الثمرات رزقاً لکم انعمت علیکم دا طول نام تو سرا وقت زور سبق زود کا زنگ بری ختم شی ایمان بتا دشی دا سر نہ جاؤ تیسے ماں جی بتا میرا بانی کرو اکثر میرا بانی کرو یا آپ اروس کا جنگل روڈے را کڑی واقعہ نہ نہ دا یاد کا زما میرا بانی چی میدبا نکڑی دنا یاد او ساتا تمی پیدا کرے اوز کرو نعمتی او بودو ربکم زما میرا بانی یاد کپلار نکو چی میدل پیدا کرے اوز کرو نعمتی او اللذین من قبلکم او بودو ربکم میرا بانی میاد کا اسمان میں چد کرے دیا نعم تو علیکم او بودو ربکم میرا بانی میاد کا باران چی مورو لدے اوز کرو نعمتی ننتی بے او بودو ربکم میرا بانی میں یاد کر روزی میں پیدا کرے دا اذکرو نعمتی اعبدو ربکم دا اذکرو نعمتی استانی کتمی فرشتے پر سجدہ پریشتے وی جدولی آدم دا سجدہ یاد کر فرشتو اذکرو نعمتی مطلب بیسی اعبدو ربکم استادنی کا اکرام مکرن استانی کا توبہ میں قبول کرو فتابا علیہ اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم نسو کا اعبدوا ربکم یا بنی اسرائیل و ایمانی وی دا غوت وی کوس منگتے وی منگتے دی کنا اخو لارن بنی اسرائیل قد مزو وانتم تونان زانتو گور اللہ ما توی ما پیدا کرے دا یا تو اعبدوا ربکم لار نکی دی ما پیدا کرے دی اذکرو نعمتی اعبدوا ربکم اسمان زما دے اذکرو نعمتی اعبدوا ربکم زمک زمادہ اذکرو نعمتی اعبدو ربکم باران وروم نزرغنی پیدا کم اذکرو نعمتی اعبدو ربکم اسجدو لآدم اذکرو نعمتی اعبدو ربکم علم آدم الاسماء تعلمی فطرت در کردے قابل استعداد دے علم ادس دکری اذکرو نعمتی اعبدو ربکم استاد نک توبہ میں قبول کرن استاد توبہ قبولم اذکرو نعمتی اعبدو ربکم اللتی انعمت علیکم اوفو بیعادی یو آدینا چی نعمت میں آدھوائی نعمت میں دسیات کی چی نتیجہ دارا ہوگی جی اوفو بیعادی کم آہد زما سر اللہ زما اللہ اس پورا کہے عمر میں پورا کہے کم دے اعبدو ربکم نعمتو نمی یاد کا چی زما عبادت سورو کی نظر بل مزدر فاعل تا مفعول تو دوار تا مضاف کی مبنی للفاعل مبنی للمفعول دوار لکی مزدر معلوم مزدر مجهول دوار لکی فاعل تا مضاف شی اوفو بی آهدی یاد که لو امر متاستا عهد امر الم اعهد الیکم یا بنی آدم ویلی منود تا اوفو بی آهدی پورا کئی امر زما چی میتا سکڑے بی آہدی ایاکم بی امری ایاکم اکم امر دے اعبدو ربکم دا امر زما یاد کے دا حکم یاد کے عمل پیو کئی پورا کئی تاسو بی آہدی لوز کڑے ستاسو زما سرا مفعول تا مضاف دے بی آہدی کم ای آیا تاسو کم لوز کڑے ما سرن دا لوز پورا کئی ولی ماتائی سلوز کڑے دے لا اله الا الله سر لازم اوفو بالعقود سوره مائده شروط الدين اوفو بالعقود اوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا لوز پورا کہہ لو لو تو پوسلے شویرے شاہ سب لکھ رہے ہیں اللہ تعالی ما برہن وفا کنید عہدہا ایرا کی بستا اید با او تعالی در التزام احکام او تعالی پورا کئی اللہ عز چی تاسو کڑے دے پا زان بانی خودود حکمونو دا اللہ کلمی ویل دا اللہ طول احکام پا زان بانی خودل دی اور دا محمد رسول اللہ دا زرن ویل دا طول احکام و طریقہ دا محمد رسول اللہ پا زان کرا وصل دی نو دا مزدر مبنی للفاعل مفعول مضاف مفعول طرف تا اوفو بی عہدکم ایایا زما سر لوز تاسو پورا کئی کلمہ مویلی دا لوز کئی با اوفی بی آج کم نو پورا کم زو لوز می تاسو سر ماویلی چیز با جنب تونو تا بودم ماویلی زبا دنیا و خیر کنیم تونو در کم دا پورا کئی اوفی بی آج کم پورا کم زو لوز تاسو سر مکرے بنی اسرائیل سر خاص سر لوزو جو صورتی بنی اسرائیل کی آیات پیم خاص دو بنی اسرائیل سر پین لسوم سپارا کی ان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا تاسو هم دې نیک سړی اولاد ما سره کړل او پورا کې سر